امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک ناظم کی جو اوصاف آپ نے بیان فرمائے واقعی یہ اوصاف ہیں، لیکن ان اوصاف کو کس طرح پایا جائے؟ تو یہ جو میں نے درخواست کی نا، یہ صرف ناظم کے لیے ضرور نہیں، ہر مسلمان میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ ادا کردار ہو اور خوش گفتار ہو، سنتوں کا آئینہ دار ہو، فرائض واجبات کا پابندی کرنے والا ہو، تو ہر ایک کے لیے تو یہ اوصاف کیسے پیدا ہو؟ تو میں نے عرض کیا ان نظر انعامات پر عمل کرے، جدول کے مطابق قافلے میں سفر کرے، تو انشاءاللہ ان اوصاف کا حامل بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. کچھ کرے گا تو خالی آرڈر کرتا رہے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں لڑاتا رہے گا تو کہاں اسلام. مطالعہ کرے، اجتماع میں ابتدا تا انتہا شرکت کرے، اللہ کا دورہ ورا نیکی کی دعوت میں حصہ لے، اپنے آپ کو مدنی کاموں میں مشغول کرے گا، بیان کرے گا، درس دے گا، تو خود اس کو تو معلومات ہوتی رہے گی. ایک بیان کی تیاری کے لیے ایک صفحے کا بیان کرنا، 12 صفحے پڑھے گا تو ایک صفحہ تیار ہوا، تو اس لیے وہ ضمناً بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی. جب پڑھے گا تو انشاءاللہ دل پر کوئی نہ کوئی بات چوٹ بھی کرے گی، تو انشاءاللہ اس طرح یہ اوصاف پیدا ہوتے رہیں گے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.